Idén is elkészültek a leghallgatottabb előadókról és dalokról szóló listák a Spotify évvégi összesítője alapján, írta meg a Blick. A cikk szerint globálisan Taylor Swift lett a legtöbbet lejátszott előadó idén, Miley Cyrus Flowers című dala pedig a leghallgatottabb szám lett. Míg a nemzetközi listát egyértelműen a nők uralták 2023-ban, addig itthon egyértelműen a férfiak vezetik a zenei toplistákat. Magyar női előadó nem szerepel egyik listán sem. A legnépszerűbb hazai előadó Azaria lett, akit szorosan követ gyakori duettpartnere Dash, a harmadik helyre pedig Manuel került. Női előadók közül egyedül Taylor Swift jutott be a hazai top 10-be. A legnépszerűbb dalok esetében 10 számból 7 Azaria nevéhez köthető, a maradék 3 helyből szintén egyre fért be női előadó, Miley Cyrus Flowers című dala került fel a magyar top 10-es listára. Na jó, nem kezdem el előadni ezt, hogy miért keressük a magyar női előadót, miközben a világ legjobb vagy leghallgatottabb előadója nő, és a leghallgatottabb szám előadója is nő. De a magyar nők akkor most hol vannak? Hát ez egy igazságos voksolás. Most, ha most nem volt idén olyan szám, hát akkor nem volt. Egyébként én azt nézegettem, hogy van a listán egy csomó tinis láger magángépről, csajokról, füvezésről a fiúknak. Van egy pár nőknek szóló dal Swift-től és Miley Cyrus-tól a fiúk nélküli élet örömeiről nagyjából, és akkor így valahol össze is érnek a történet szálai, de nekem azért nem volt meglepő ez a lista, mert úgy közelíted meg, hogy milyen minőségű, milyen műfajú dalokat hallhatunk, vagy foglal össze akár a 10-es, akár a 20-as, akkor nem találsz közös nevezőt, de hogyha azt nézed meg, hogy mit adnak a közönségüknek, akkor tök világos lesz, hogy mi az, mert én úgy látom legalábbis, hogy a rap a fiúknak, és Cyrus meg Swift a lányoknak ugyanazt adja, hogy valaminek a kimondásának vagy megélésének a szabadságát. Tehát a rapperek szövegének a nyelven kimondhatod, hogy most abban az életszakaszban vagyok, hogy csak csajozni szeretnék, csak lébecolni, mert a tínédzserkoromat élem. A Flowers-en keresztül végre kimondhatták a nők, hogy inkább vagyok egyedül, megveszem magamnak a virágokat, mint olyas valakivel, aki rosszul bánik velem, és régen ugye a popszongokban a nőknek sírni kellett, hogy elhagytál, vagy nagyon vágyakozni rád, vagy valami ilyesmi, és ez egy korszakalkotó ilyen szempontból. Na mindegy, csak ezt akartam mondani lényegében, hogy ez valami új funkció. De ez ilyen széttartó akkor, nem? Tehát, hogy mármint ha éppen a nemeknek a dolgait akarjuk megfigyelni, mert nekem persze nem ez jutna eszembe először, hogy akkor ezt nézem, de hát ha itt mások vizsgálják, hogy akkor hány női magyar előadó van, akkor ezek szerint már megint ezt kell nézni, de akkor széttartó, tehát hogy a nők is arról énekelnek, hogy jobb egyedül, meg I will survive, meg a férfiak is arról énekelnek, hogy én csak vendégségbe megyek hozzátok, de nem költözöm oda, akkor igen, hát tényleg meghosszabbodik a fiatalkor, amit megint lehet a társadalmunk hanyatlásának is értelmezni, de annak is, hogy lehet, hogy ez a korosztály ez 95 évig fog élni átlagosan. Nem tudod, hogy velük mi van. Mi ugye tanultuk, amikor kiszarosok voltunk, hogy a várható életkorunk, az mit tudom én, 60, meg 65 év, meg 66, meg 62, meg 58, hangzott az rosszabbul, meg jobban is, de még most is valahogy úgy tudjuk, hogy ilyen 65-70, és akkor ilyen jobb vidékeken tud ez 80 fölé szaladni, de ez ránk vonatkozik, akik már itt koptatjuk a padokat 40 éve. Azok, akik most 20 évesek, nekik simán lehet, hogy drasztikus javulás lesz ebben. Miért ne tartana tovább a fiatalkoruk akkor ennek megfelelően? Az egyik, szerintem amennyire én látom, legmenőbb ilyen fast fashion márka az USA-ban, az a Forever 21 nevű brand, és szerintem a mi fiatalságunk idején talán még nem is létezett ez. Most meg csak ha magad nevében nyilatkozz, Zolika, az én fiatalságom idején már réges-régen volt a Forever 21. Jaj, bocsáss meg. Akkor 20 év, 21 éve volt. Ja, hát mint azt tudjuk, a kamaszkor első 40 éve a legnehezebb. A többi az már könnyebben lecsorog. Na de nekem az jutott eszembe erről az egész hírről, csak hogy van az a fickó, aki ilyen táblákkal szokott kiállni Instagram posztok formájában, ugye kiállítában. Dude with sign. Dude with sign, igen, és neki volt tavaly, meg tavaly előtt ilyenek, hogy senkit se érdekel a Spotify listád, és idén így azzal állt ki, hogy oké, toljátok. Igen, ennyi? De oda se írta, látja, hogy arra vonatkozik. Nem, de hogy oké. Vagy mellé posztolta a tavalyit. A Spotify listátokat, igen, jöhet. Aranyos. Tehát, hogy mondta, tehát látja, tehát nem fog megállni ez a dolog, igazából valószínűleg nem fáj senkinek. Kicsit én úgy érzem ilyenkor, hogy feleslegesen izzadnak ilyen rec szerverek. Én 5-6 éve hallottam először Forever 21-ről, és 84 óta létezik Los Angelesben az első. Mert az egész fast fashion sztorira az Zarástól, H&M-estől csak egy, mit tudom én, 10 éve figyeltem föl, nem magára a bolthálózatra, hanem arra, ugye? Hogy ez a kicsit rosszabb minőségű fölveszed, majd ki fogod dobni, vásárolj többet, akarjál gyakrabban, fogyasszál. Sőt, nem csak a minőség, időnként a tartalom is, tehát talán emlegettem itt, hogy annyira menő dolog lett ugye a szörfözés, hogy már nincs olyan fast fashion márka, aki ne hozott volna ki 3-4 nyári kollekciót szörf témában, és az egyik az a szörf, a legnehezebb lépés, amit meg kell tanulni szörfözésnél, az a felállás a deszkán, és ennek a lépéseit hozta ki egy pólón rosszul. Tehát, tehát annyira akarták, hogy megrajzolták valakivel, aki még sose szörfözött, és hát rosszul. Érdekes, de nyilván eladható az is. Persze. Szörfözni amúgy menő? Nem tudom. Hát még igen, én még úgy tudom, hogy éppen még igen. Te szörfözöl, Zolika, nem? Nagyon kedves a kérdés, köszönöm. Az túlzás, de... De hol tudsz szörfözni? De nem kell, hogy elmenjünk ebbe az irányba. Mozillába. Akár ott is lehet. Egyébként a legközelebbi... De ez fiatalok körében volt menő, meg hát tudod, ilyen napbarnító test, izom, szőkehaj, tengerpart, nem tudom. Ez majdnem minden rendelkező. De egy csomóan, mint Ausztráliában, vagy Hawaii-on, ahol tényleg ilyen méterekre van, gondolom, egy ilyen jó part, ott ezt a munka mellett csinálják, de nekünk, ahol még tenger sincs, a szörfözés, az ennél jóval többet jelent, mert az is benne van, hogy ráérek, és van pénzem oda repülni, és úgy szörfözök. Legközelebbi. Míg Ausztráliában az a szörfözés, azt, vagy el tudod úgy képzelni, mint nálunk azt, hogy a Borároson szoktunk tengózni. Érted? Ilyen közel van egy betonfocipálya hozzánk. Ez ilyen hely, ebben az éghajlatban lakom én. És ugye milyen olcsó a szörf, hogyha ott, mert ugye a deszkát az nem olyan vészes, és ennyi. Ott nem, mi kell máshoz? Hullám semmi. Mennyibe kerül? Hát ez az. De most nyilván innen nézve nagyon drága. Nem tudom, emlékeztek-e rá, nem emlékezhetek, még túl fiatal vagy, de hogy volt egy Pizzás című magyar film, ami egy olyan Budapesten játszódott, ami Los Angeles külső volt nagyjából. Tehát voltak távolban felhőkarcolók a Gellért-hegy mögött, az most már nagyjából alakul is egyébként, plusz le tudtak ugrani meló után szörfözni, és az a szörfös jeleneteket amúgy a Kaliforniába vették fel, de hogy csodálatos ilyen álomagymenés volt ez a film, nagyon tetszett nekem. A másik ide kapcsolódó, ha már ennyire benne vagyunk, hogy a legközelebbi surf spot az a Palatinuson van, ahol meg tudod csinálni, hogy reggel munka előtt, nyáron szörfözgetsz egy picit, és én többször csináltam is ezt egyébként, ilyen 7-től 9-ig lehet a hullámmedencében, már amikor van ilyen lehetőség, nem minden évben volt, de több évben is előfordult, hogy egész nyáron lehetett menni, ilyen 5 napos turnusokba, és akkor reggel lebicikliztél, vagy gusztus dolg, én biciklivel mentem általában, és akkor munkába onnan már klórszagúan ment az ember, tehát, és már szörföztél. És így mi a bokáigéről így bevezel? Nem a bokáigéről fog, nem, fordítva, a generátortól indulsz, hiszen ott várod a hullámot. Eleve a hullámra raknak rá. Hát raknak, rakod rá magadat, tehát itt egy dolgot tudsz gyakorolni, pont azt a legnehezebb dolgot, amit a H&M olyan szépen rosszul. Na. A felállás? Így van, és a felállás után esetleg, ha ügyes, vagy még egyetlen kanyart. Legalább egy piros karikát kapok. Így van. Így van, viszont ez az örök fiatalság, az előbbi célozgattam rá, azért nem csak a Forever 21-nál jelent meg, hanem ugye a Fidesz is így indult, hogy bele volt kódolva a brandbe, a nevébe, ugye? És úgy tudom, hogy annak idején még a szabályzatban is, hogy 30 év volt a felkorra, vagy volt valami ilyen sztori, ami de aztán nagy vonalban át lett lépve. Most meg a Fidelitasból raknak ki 35 évesen. Ki lehet öregedni onnan? Hát az elég hát kellemetlen, hogyha még 35 évesen. Szerintem 35 évesen is ki fognak rakni, hogyha rájönnek. Képzeld el, hogy nem. Az tök jó, hogy hogyha szörfözöl, és megöregszel, akkor vagy elfogadod, hogy ilyen gurus, szörfös kaliber leszel, és akkor oké. Okay. Vagy hosszú összakállat kell növeszteni, és kell mondani ilyen indvallásokból származó idézeteket, és így kell ülni, vagy meg ilyesmi, meg nem baj, hogyha ilyen füstölőszagod van folyamatosan, igen. Igen, tehát tehát ezt lehet azért, igen, itt szokták összekeverni azon túl, hogy menők a cuccok, meg hogy divat, mármint a ruházat, a másik az ez a spiri, amit vele szoktak keverni tévesen szerintem. Ugye harmónia, természet, egyéválás a természettel, hát minden van ott, de harmónia olyankor és nincs. És van Magyarországon ilyen jó kis szörfközösség? Na köszönöm a kérdést. Négyed vagy öten? Ez még a Spotify Wrapped listához kapcsolódó. Nagyon örülök, hogy megkérdezted, ugyanis múlt szombaton volt a Magyar Surf Fesztivál, ahol hivatalos, nem múlt szombaton, bocsánat, múlt szombaton, már ezelőtti szombaton lényegtelen. De hárval el tudtatok venni? Nagyon jó, ezt. December 2-án volt, ahova mennem kellett volna, csak sajnos nem voltam a legjobb állapotban, és mert éppen próbálunk tenni valamit ezért mi hárman magunkért, igen, hogy legyen szörf saját part. Szörf csapat a nemzetközi versenyekre, mert a jelenlegi szövetség az nem annyira aktív ebben, mi meg így próbálkozunk. Aha. De igen, tehát már jól látom. Hullámszörf csapat. Hullámszörf, abszolút. Windsurf így az van. Így van, windsurf az van. Úgyhogy van, abszolút komoly élet van. Erről készült egy kis videó körülbelül másfél hete, ami óriásit ment, amúgy csodálkozom, hogy nem láttad, majd átküldöm, ami erről szól, hogy igen, itt van egy csomó magyar, aki közül jó néhány tud is, és szereti szörfözni, sőt, ugye vannak nagy magyar múltú szörfösök, Miki Dora például, aki még a szüleivel együtt kiköltözött, és Kaliforniában aztán elég komoly szörfkarriert futott be, meg még mások is, tehát nem feltétlenül erről vagyunk híresek nyilván, de van ilyen, tehát ez a matyó mintás deszkával berohanás, ez nem annyira egy ilyen lázálom. Miért nem jöttök végbordba? Hullámlovász, úgymond. Miért nem volt elég? Miért nem jó nektek? Vagy a görkori. Vagy a görkori. Mire volt a labdázás elég? Igen, vagy két van. Fakockát így összeütögette. Vagy a gumizás. Vagy a veddát. Nem tudom, annak mi a neve. Miért nem volt nektek jó, vagy dzsengázni miért nem tudtok? Tudom, szerintem azért, mert abban nem lehet ilyen menő cuccokat hordani. Egyébként igazából divat bemutató. Igen, a listára visszatérve szerintem nem a nemek széttartásáról van itt szó, hanem hogy egy átlagos tini slágeríró mondjuk legyen 23 éves, és abba a korba a fiúk ott vannak, ahol a lányok meg már nagyon komoly kapcsolatokra vágynak, és ebből alakul itt ki a konfliktus, hogy Miley Cyrus ki van akadva, vagy na jó, hát akkor majd én megveszem magamnak a virágokat, és a homokba írom a nevemet. Uh-huh. A fiúk meg még mindig füvezni szeretnének, és magángépről énekelni, mert hát véletlenül nincsen magángépe a magyarországi rappereknek. Taylor Swift 33 viszont, és a Miley is most már 31, bármilyen gyerek Disney-ségből is érkezett bármelyikük. A Taylor Swift azért szegről végről ilyen country, csak country pop, nem? Úgy indult, hogy country, de hát már minden country-nak hívunk, aztán meg teljesen pop zene. Aminek dallama van, azért hívjuk, mert nyilván, hogy nem annyira a hazafi szövege van, meg nem az, amit én gondolom, tudod, mit gondolok hát a country-ról. Tudom, mit gondolsz, Oszi. A lovam, meg temessetek a földbe, meg a hazajött veterán katonák, és a viszkim, és a söröm. Nem kell semmi, csak egy farmer, meg egy jó csirke. Ja, hát a Sheryl Crow is country, nem? Nagyon jó a country. De nem lehet, hogy így ki nagyon lassan kiszabadul, de ilyen 80 év alatt kiszabadul Amerikából a country, és egyre inkább megszeretik ilyen előadókon keresztül. Nem, és nem ahogy country. A hip-hopnak is tartott több mint 30 éven keresztül az, hogy így kvázi egy időre a vezető műfajjá váljon a popzenén belül, úgy a countrynak ez még hátra van? Szerintem itt arról van szó, hogy ők a country hátán ismerté válnak, mert azzal ott kint nagyon sok embert elérhetnek, mint ahogy itt leszel egy nótárméri mondjuk, és aztán észrevétlenül átkerülnek a pop világába, mert a popban nehéz. Ha jó a dallama, mert érteni úgyse fogjuk. Tehát emlékszem a Nirvana rajongó sorstársaimra, néha kiszótáraztam egy ilyen fekély, meg hasonló jelentésű szószösszenetet belőle, de úgy egyben soha nem állt össze a kép, hogy én mit is rajongok olyan nagyon, és teljesen más jellegű rajongóival találkoztam Amerikában, amikor 15 éves voltam, hogy ők viszont azért időnként egy-egy ilyen bentlakásos pszichiátriai kezelést lenyomtak a tavaszi szünetben faházba menés helyett. Tehát, hogy ilyen keményen depresszív jellegű, és fogalmam nem volt, és ugyanígy nem volt fogalmunk egy csomó mindenről, mielőtt itt az angol nyelv bármi is lehetett volna. Lehet, hogy ezt itt meséltem a múlt héten, de lehet, hogy nem, hogy én a Star Wars-t ezt úgy láttam 35-ször, hogy nem is tudtam, hogy németül nézem, egészen addig, amíg 14 évesen vagy 13 el nem olvastam a forgatókönyvét angolul, amiből kiderültek bizonyos fordulatok, amik előtte nem. Tehát az ilyen fő spoilerek, meg hogy ki kicsoda. Ja! És addig semmilyen igényem nem volt arra, hogy egyszer nézzük már meg egy másik nyelven is, hanem kajak egy olyan nyelven néztem meg, amiből egy kukkot nem értek. Tehát, hogy annyit sem, amit máskor egyébként igen, hogy help, tudod, meg oh no. Tehát ezeket se. Amikor mi a 90-es években Public Enemy-t meg hasonlókat hallgattunk, akkor mi viszont kis társaságban megengedtük azt a feltételezést, úgyhogy semmit nem értettünk belőle, hogy lehet, hogy némelyik a pudingról szól, vagy tehát emlékszem, hogy beszélgettük, hogy vajon miről szólt, hogy milyen hülyeségekről szólhat, és tehát kicsit ilyen feltételeztük egyfajta belga zenekar mentalitást, ugye, tehát mint a belga produkált Magyarországon, hogy egy teljesen formától elütő témát dolgoznak föl, és aztán persze kiderült utóbb, hogy nem volt ilyen, de még ezen mi röhögtünk, hogy mi itt ugrálunk rá, bólogatunk kőkeményen, és lehet, hogy valami nagyon profán hétköznapi dologról szól az aktuális dalnak a szövege. A mostani fiatalok teljesen, már úgy képzelem, hogy teljesen máshogy állnak hozzá. Nyilván most is van egy vastag réteg, aki egy büdös szót nem beszél idegen nyelveken, de én valahol a nálam ilyen 3-4 évvel fiatalabbaknál kezdtem azt látni, hogy gombamódra szaporodtak az olyan gyerekek, hát most már ők is 40 évesek, akik füllel hallhatóan nagyon jól beszéltek angolul, és számukra ezek a popzenék már teljesen más jelentenek, és érted, ezek is már 20 éve voltak érettségizők. Tehát most már van kapcsolata több évtizede a magyar fiatalságnak a nyugati popzenével, amit hallgat. Nem, mi ebből az átmeneti generáció lehetünk, a szüleink és a fölött pedig ugye, akik a Bétot Lászlótól kellett megtudják, hogy Halványnál is fehérebb árnyék, meg őrtorony hosszában, meg ilyen, hogy ez elvileg ilyesmit jelenthetnek ezek a számok, amiket hallgatnak. Ó, nagyon jó félrefordításos sztoriaim vannak, de megint félrevinni a témát, de még az eredeti felvetés, hogy a dalszövegek, ezekre mondtad, hogy a fiúknak a magánrepcsik, meg a füvezés, meg itt azért felmerül a kérdés, hogy mennyire akarja kiszolgálni. Vagy, hát nyilván befüvezve nem persze semmiképp. Tehát, hogy mennyire gondolják azt, hogy ez az igény, tehát érted, melyik gerjeszti melyiket, az igény, vagy pedig az igény kiszolgálása. Tehát ez egy egyszerű képlet azért, hogy menőnek kell tűnni, és akkor mennek utánad azok. Jó, de nem reális 20 évesen madárgépen repkedni. De mégis érted? Hányan elhiszik, ott vannak a top 10-es listákon. Nektek van Spotify listátok? Kaptatok reptet? Mindig kap. Én azért mentem az át a Spotify-ra, én Deezer előfizető voltam. Valamilyen Eszter nekem. 8-9 éve, amikor még a Szabolcsot dolgozott. A Deezer. És valahogy rádumált, hogy ez milyen jó, és amikor megkapták a Spotify-osok az első ilyen statisztikájukat, akkor én így ültem, tudod, ilyen egy eső felhővel a fejem fölött. A betás fickó. Aki nem VHS. Egyébként ketten vagytok az én világomban, te meg a Zenit barátom, aki ő még mindig dízerezik. Tehát, én tudod, is ő az, aki voltam régen. Te is átjöttél? Igen. És átcsináltad a playlistjeidet egyesével? Nem, újat. Én úgy költöztem, hogy akkor viszont kifestettem a gyerekszobát, meg mindent, tehát mindent, amin volt, azt újra létrehoztam. Nekem amúgy is csak egy listám. És egy évet vártam utána, hogy utána hallgatom egy évig, a statisztikának hallgattam. Tehát, na, és akkor december 1-én így meghozta a gyümölcsét, és évekig élveztem, aztán egy ideje már nem érdekel. Tavaly örültem, amikor így a podcast hallgatásomra adott egy ilyen visszaigazolást, hogy akkor hány száz órát hallgattam azt, ami nekem ilyen fejlődés, meg tényleg érdekel. Idén meg már nem is annyira akartam elolvasni, viszont tök cukik az önkihallgatók, akik meg tegelnek, hogy akkor így van, akinek nem tudom, ilyen 20-valahány ezer, mm-hmm. az nem tudom, hogy perc vagy óra, gondolom perc, mert hogy, de hát az rengeteg. Lehet, hogy liter, igen. Képzeld, még én voltak, aki engem is betegelt. Engem is betegelt. Őrület. Ez beteges. De és mi az első számotok? Mondjátok, mert ezért kérdeztem. Mi van az listátok nekem biztos, hogy valami nagyon kínos dolog. Nekem a 70-es évek szólzenék mennek állandóan most már, úgyhogy gondolom, hogy valami olyan. Most nem de most, hogy ma, most ezzel szerepeljünk, hogy igen, kinek igen, a micsoda? Igen, biztos. Azt tudom, hogy kell megnézni. E-mailbe kaptam? Nem, azt postán küldték. Nem, ez keményebb. Nekem 40 fölött postán küldik. Ryuichi Sakamoto-tól a Revenant-nak, az Alien Revenant gondolom. Lehet, hogy nem, lehet, hogy a micimackos. Ilyen para zene. Ezeket így, meditáció közben hallgatom. Egy szágitárod el lehet játszani, vagy nem? Mert az a sláger, ezt tudhatod. Nem, ezt ilyen csak az a jóda. Más világon lehet. Csak egy digitális nagy zenekoron lehet. Neked megvan? Nincs, nem találtam meg. Neked, Eszter, te na, a biztonság. Nekem egyébként biztonság. Meglepő módon a Nickelback-től a Rockstar az első. Jesus. Nickelback? Mi volt az? Jó szám? Az a Katyusa a második, és a Dieter Tenhosen-től a Bonnie and Clyde. Te nem játszol a Mások élete című filmben ezzel a zenei ízléssel? Hogy Katyusa, meg Tenhosen. Katyusa, de tényleg ilyen. Virdó vagyok, mint Börzsei Dávid a tejbegrízzel. Ez az én virdóságom. De Katyusa van. Kérdezz fel kérdésedet. Már nem is tudom. A felállás a Palatinuson, az mi volt, a legnagyobb. Mi volt az első egyébként? A Nickelback. Nickelback. Emlékszem, az volt. Az a hosszú hajú tej, volt egy olyan a Swarm nemű alkalmazás, meg az öt Foursquare, talán emlékeztek rá, ami egy idő, néha vicceskedett, és az egyik ilyen poénja nagyon jó volt, hogy földobta nekem, hogy közel van egy Nickelback koncert, és hogyha nem csekkolok be, azért pluszpontot kapok. Igen, volt humoruk. Igen. De ennyire rossz a Nickelback? Gusztus dolga. Ezek szerint nem. Hát ilyen majdnem rockzene, de ilyen modoroskodós hülyeség szerintem. Én így visszahallgatva, tehát már eleve az, hogy valakinek ilyen hosszú haja van és szép fiúskodik, az már nehezen teszi emészthetővé, de így ilyen 20 év távlatából visszahallgatva a slágerét, az egy kellemes élmény, ha nem kell nézni. De így klipként, amikor még így oda kapcsoltam ilyen zenecsatornákra, akkor nem. Hát nem mikor, hogy? Bon Jovinak kettő rock száma van szerintem, a többi az nem az, de az jó lett, nem annyira a leghíresebb. De hát ez egy műfaj, amikor rockernek nézel ki, és alapvetően... Én popszámot játszol, pop igen. Ezt jó sokan csinálták. És jó sokan szeretik, a Hooligans is ilyen, nem? Hogy nagyon rockernek nézel ki, és amúgy ilyen popzenét játszol, csak mondjuk kell valami olyan név is. Láttam egy olyan posztot, kérlek, Eszter, cáfold vagy erősítsd meg, hogy Taylor Swiftet azok hallgatják, akik a tortillában kiejtik az elvebetüket. Tortilla. Mi az összefüggés? Nem tudom, hogy ők mire gondolhattak, de ezek de szerint... De én most tényleg nem értem, te érted? Hogy mit, szerintem hogy arra is utalnak, csajok? Hogy ahol a Mi Hazánk meghúzná az iskolázottságot a választási jogosultság kapcsán, azon a vonalon ingadozhatnak esetleg nem, pára. Nem ez a vonal, szerintem nem ez a tengelye. De ez lehet, hogy csak ilyen country shaming. Igen, ez country shaming lesz. Inkább azok a csajok, amit már egy korábbi adásban is mondtam, pontosan Taylor Swift kapcsán, ezek a jó kis lányok, akik valami nagyon kemény dolgot szeretnének kimondani, és Taylor Swift kimondja helyettük. Akár a flörtől tök jókat tud mondani, akár a szakításban. Egy nagyon picit bátrabb, mint az átlagcsaj, ez az ő titka. Egy nagyon picit bátrabb.